ठीक हो जाओगी। कम ऑन लेट्स गो मैन। हाथ जाएंगे बस प्यार के दो मीठे बोल झिल मिलाएंगे तो हंस क्योंकि दुनिया को है हंसाना ए मेरे दिल को गाए जा ए आए आओ आए आ ए मेरे दिल को गाए जा ए आए है दिल बनों का मगर कहां कोई ठिकाना है मेरे दिल तू गाए जा ए आए आओ आए आ ए मेरे दिल तू गाए जा ए आए आओ सा है हाँ कोई झोंका सा है ओ, ओ, ओ ये झोंका एक धोखा सा है हाँ कोई धोखा सा है ये कैसी है खुशी जल जल के जो बुझी बुझ बुझ के जो जली मिलके भी ना मिली दोस्तों पर किसी हाल में ना घबराना ए मेरे दिल तू गाए जा ए आए आओ आए आ ए मेरे दिल तू गाए जा ए आए आओ आए आ So we meet again. कौन है आप? इस कनीस को मेरा मतलब है इस नाचीस को राज चोपड़ा कहते हैं. अजीब इत्तेफाक है. I mean if I'm not mistaken, ये हमारी दूसरी मुलाकात है. But I haven't seen you around. You're not from here, are you? Naturally, Raj. ये है मेरी कजिन सोनिया सक्सेना. ये इंडिया से आई हुई है बरखुरदार और कुछ दिनों के लिए हमारे यहाँ रहने वाली है. Fantastic. लगता है ताजमहल खुद चलकर यहाँ आ गया है. हिंदुस्तान तो आबाद हो गया होगा. Idiot. Not आबाद. Empty. I mean, वीरान हो गया होगा. सोनिया, इसकी बातों का बुरा मत मानना. वो क्या है ना, इसे उर्दू बोलने की बीमारी हो गई है. You won't believe it. ये बचपन से उर्दू सीखने की कोशिश कर रहा है लेकिन आज तक टेटे फुस. Hi, Anita. Hi. I'll catch you guys in a moment, okay? Anyways, it was nice to meet you.